VAT 0% i nawet do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 3 czerwca, minęła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Daniel Obajtek, wezwany do prokuratury były prezes Orlenu, ma stawić się w charakterze świadka. Trzaskowski przed Morawieckim i Hołownią, jest najnowszy sondaż prezydencki. Pierwsze miasta w Belgii wprowadzają dźwiękoradar i mandaty za zbyt głośne samochody. Daniel Obajtek ma się stawić dziś w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Były prezes Orlenu będzie zeznawał w charakterze świadka. Przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej Michał Szczerba zapowiedział, że będzie przyglądać się postawie Daniela Obajtka. Przypomniał, że we wtorek były prezes Orlenu nie stawił się na posiedzeniu komisji. Jeżeli w jakiś sposób uda się skutecznie udostarczyć to wezwanie, będziemy używać kolejnych narzędzi, które wynikają z procedury. Wezwanie komisji jest faktem publicznym. Jest w procedurze przesyłki pocztowej, jest w procedurze dostarczenia przez policję. Wszystkie narzędzia, którymi dysponuje komisja, zostały w tej sprawie uruchomione. Według Gazety Wyborczej Daniel Obajtek, który w wyborach do Parlamentu Europejskiego startuje z listy PiS-u na Podkarpaciu, nie zostaje na noce w Polsce, lecz nocuje na Słowacji lub na Węgrzech. Nie ma przy sobie telefonu, aby nie można było go namierzyć po sygnale. Na dłuższe wywiady umawia się w Wiedniu, pisze Gazeta Wyborcza. Gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę, Rafał Trzaskowski mógłby liczyć na 29% głosów, Mateusz Morawiecki na 25,5%, poparcie, a Szymon Hołownia na 10% głosów. Wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Na czwartym miejscu jest dziennikarka Dorota Gawryluk, na którą chciałoby zagłosować 8% uprawnionych. Sondaż został przeprowadzony między 24 a 26 maja. A zasłabnięcie motorniczego mogło być przyczyną wykolejenia tramwaju w Katowicach, wynika z wstępnych ustaleń. Do wypadku doszło wczoraj późnym popołudniem w rejonie ronda imienia generała Jerzego Ziętka. Motorniczy stracił panowanie nad pojazdem, tramwaj wypadł z torów, a następnie uderzył w słup trakcyjny. Policja określa stan motorniczego jako ciężki. Rannych zostało też 6 pasażerów. Przebieg i okoliczności wypadku badają służby pod nadzorem prokuratora. A w tej chwili tramwaje w tym miejscu Katowic kursują już bez zakłóceń. Ponad połowa dzieci i młodzieży ma wadę wzroku, jest to najczęściej krótkowzroczność. Przyczyny to oglądanie telewizji, praca przy komputerze i wpatrywanie się w ekrany smartfonów czy tabletów, nawet kilkanaście godzin dziennie. Ważne są przerwy, co 20 minut należy spojrzeć, minimum 20 sekund na odległość minimum 6 metrów, podpowiada optometrystka Katarzyna Semeniuk. Jeśli patrzymy na coś, co jest blisko, to nasze oko musi się mocno napiąć, żebyśmy widzieli to wyraźnie. Takie mocne napięcie oka nie powinno trwać dłużej niż 20 minut. Więc odległość, na jaką patrzymy, ma wielkie znaczenie. Jeśli ta odległość jest właśnie taka jak przy czytaniu czy przy pracy przy komputerze, to powinniśmy raz na 20 minut zrobić sobie przerwę wzrokową. I przerwa wzrokowa polega na tym, że patrzymy na coś, co jest od nas oddalone o przynajmniej 5-6 metrów. Korzystając z urządzeń elektronicznych, należy czytać i pracować w odpowiednim oświetleniu. Portugalskie siły powietrzne przeprowadzą śledztwo po wypadku, do którego doszło podczas pokazu lotniczego w mieście Beja. Wczoraj po południu nad bazą lotniczą zderzyły się dwa samoloty wykonujące pokaz akrobacji. Jeden spadł na ziemię i eksplodował. Pilot, Hiszpan, zmarł, a pozostałe maszyny bezpiecznie wylądowały. Żal z powodu wypadku wyraził premier Portugalii Luís Montenegro. W imieniu rządu pragnę wyrazić szok, żal i solidarność z siłami powietrznymi Portugalii. Zmarł pilot, uczestnik pokazu, dlatego rząd jest gotowy zrobić wszystko, by zminimalizować straty, chociaż w przypadku utraty życia są one nieodwracalne. Po wypadku pokaz przerwano, a lotnisko ewakuowano. Będą dźwiękoradary i mandaty za zbyt głośne samochody w belgijskich miastach. Na celowniku są auta ze zmodyfikowanymi rurami wydechowymi. Dźwiękoradary mają działać podobnie jak fotoradary. Kamery będą wyłapywać te samochody, które są zbyt głośne, robić zdjęcia tablic rejestracyjnych, a później ich kierowcy będą karani mandatami. Zgodnie z belgijskim kodeksem drogowym hałas pojazdów nie może przekraczać 95 decybeli. Jako pierwsze w Belgii na wprowadzenie dźwiękoradarów zdecydowały się Bruksela i Gandawa po przeanalizowaniu projektów pilotażowych we Francji i Holandii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale to nie wszystko w tym bloku serwisowym, bo teraz Krzysztof Łoniewski i sport. Kibice Motoru budzą się w znakomitych humorach, ba, pewnie są tacy, którzy jeszcze nie położyli się spać. Ekipa z miasta, gdzie na Króla Polski wybrano Władysława Jagiełłę, wraca do piłkarskiej PK Ekstraklasy, uwaga, po 32 latach. Jest co świętować. W finale pierwszoligowego barażu Motor 2-1 pokonał w Gdyni Arkę, mimo że przegrywał od 13 do 87 minuty. Wolski i Indiaye bohaterami gości, to oni strzelali gole w końcówce. Posłuchamy obrońcy Motoru Filipa Wójcika. Coś pięknego, naprawdę ciężko mi złożyć teraz słowa. Przychodziłem do Motoru, jak Motor był w trzeciej lidze, teraz jesteśmy w Ekstraklasie, naprawdę świetne emocje, czuję się naprawdę super. Reszta piłkarzy Motoru też w nastrojach euforycznych. Na drugim biegunie Hubert Hurkacz przegrał w trzech setach z Grigorem Dimitrowem, doświadczonym Bułgarem, grającym piękny, klasyczny tenis z jednoręcznym backhandem. Mówimy o czwartej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros. Dla równowagi Iga Świątek wsadziła na rower, mówiąc tenisowym żargonem, Anastazję Potapową. Rosjanka odjechała na dwóch kołach po porażce 0-6 i 0-6. Kolejną rywalką Świątek, już ćwierćfinałową, będzie mocno wytatuowana triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu, Czeszka Markéta Wondrouszowa. W kraju chłopy na schwał ścierają się w finale Orlen Basket Ligi Koszykarzy i od wczoraj mamy remis po 1. Trefl pokonał w Sopocie broniącego tytułu Kinga Szczecin 84-81. Jarek Zyskowski wszedł w mecz dobrze i w pierwszej kwarcie, i w trzeciej, że zdobył punktów, pobiegł do kontry, wymusił faul, zdobył osobiste i trochę nas tak ruszył wszystkich, ale naprawdę cały zespół zasługuje tutaj na pochwałę, bo mimo tego, że też traciliśmy punkty w sposób kuriozalny, ale nie zwiesiliśmy głów i walczyliśmy, wykorzystywaliśmy przewagi, graliśmy mądrze i mamy to zwycięstwo. Mówił rozgrywający Trefla Jakub Szenk. Trzeci mecz finałowy w środę w Szczecinie. Gra toczy się do 4 zwycięstw. Zaczynaliśmy od dobrych informacji dla kibiców Motoru Lublin. Takimi też zakończymy serwis. Żużlowcy tego klubu pokonali w szlagierze PG Ekstraligi 50-40 Spartę Wrocław. To była rywalizacja mistrza z wicemistrzem kraju. W drugim wczorajszym meczu Apator Toruń 46-44 wygrał z Falubazem Zielona Góra. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże i nie unikniemy opadów deszczu oraz burz, miejscami z gradem. No dobrze, może unikną mieszkańcy zachodnich krańców Polski burz, ale wschodnią połowę kraju obejmują dziś alerty IMGW, właśnie ostrzeżenia przed burzami. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza na zachodzie do 25 na południowym wschodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? A jak to się tak kibicuje? No jak? No patrz, Barbara. Media Ekspert! Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład smartwatch sportowy Garmin Forerunner 55. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, wygrywania, nigdy dosy. Graj w nowe Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana, szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Jak robisz zakupy na firmę, to wypróbuj Allegro Business. To odsłona Allegro specjalnie dla firm. Masz dostęp do wszystkich produktów i usług, a dodatkowo na Allegro Business dostajesz rabaty dla firm, płatności odroczone nawet do 60 dni, szybką dostawę oraz duży wybór specjalistycznych produktów. Już co druga firma w Polsce robi zakupy na Allegro. Ty też chcesz kupować wygodniej na fakturę? Załóż darmowe konto firmowe na Allegro i korzystaj. Jak tak, to Allegro Business. Marzę o krecie. Naprawdę? No jasne, a ty nie? Nie po tym, co zrobił w naszym ogrodzie. Wakacje marzeń? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. 10 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. W dniu urodzin Marka Koterskiego mówimy Państwu dzień dobry. Mówimy Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Robert Grzędowski i realizujący tę audycję Michał Jakubik, który zacznie grać utwór Franza Ferdynanda na umówiony znak sygnał. I? Jaki to będzie znak? Uniosę rękę, panie reżyserze, producencie. Proszę zobaczyć. Oj, za szybko. To tylko dodam, że o 8.13 w Trójce, bez uników, Renata Grochal i Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości. Zegarach 13 minut po 8. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Małgorzata Gosiewska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka do Parlamentu Europejskiego. Witam panią. Gościem, pani redaktor. Ja jednak konserwatywnie do pewnych rzeczy nazewnictwa również podchodzę. Jedyneczka, lider na liście warszawskiej. Reklama wyborcza. Prawa i Sprawiedliwości. Reklama wyborcza. Co ważne, jedyna kobieta na jedynce w tym okręgu. Ja postanowiłam w publicznym radiu promować feminatywy, więc kobieta, gość to gościni, ale jeśli pani sobie życzy być gościem, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Na początek mam cytat. Do Parlamentu Europejskiego powinni iść ludzie, którzy mają umiejętności, doświadczenie, dokonania. Osoby, które będą tam szanowane i poważane. Proszę sobie wyobrazić, jak w Unii kolega z jedynki będzie szanowany, gdy spędził niedawno jakiś czas w więzieniu. Nikt nie będzie się tam z nim liczył. Marek Suski o Macieju Wąsiku, jedynce do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości. W okręgu numer 3, czyli Warmia, Mazury, Podlasie. Co się tam dzieje u was w tym PiSie? Nie czuję się rzecznikiem pana posła Marka Suskiego, którego osobiście bardzo lubię, ale z tą wypowiedzią absolutnie nie zgadzam się. Ale myśli pani, że będą szanowali w Parlamencie Europejskim osobę, która niedawno wyszła z więzienia? Pani redaktor, no jak pani doskonale wie, w Parlamencie Europejskim zasiadają parlamentarzyści, którzy naprawdę dokonywali przestępstw, wobec których naprawdę toczą się dochodzenia. No ale Wąsik naprawdę został skazany za nadużywanie uprawnień. Pani redaktor, został ułaskawiony przez prezydenta. Byłego kolegę partyjnego. Nie, no po pierwsze, Andrzej Duda, prezydent, nie należy do partii Prawo i Sprawiedliwość. Ale należał. Należał, był też popierany, a wręcz wskazany przez naszą partię jako kandydat na prezydenta. To jest oczywiste i tego w żaden sposób nie kwestionuję. Natomiast Maciej Wąsik został skazany za to, tak samo jak i Mariusz Kamiński, że tropili przestępców, że narazili się rozmaitym środowiskom. Oni zostali skazani za to, że nadużywali uprawnień, bo po prostu zrobili aferę z niczego. Później się okazało, redaktor, że afery gruntowej nie było, że dokumenty były fałszowane z przekroczeniem uprawnień. Żadnych fałszowanych dokumentów nie było. To była rzeczywiście pewnego rodzaju prowokacja służb, która jest w normalnych krajach dopuszczona, wręcz stosowana. W ten sposób właśnie ujmuje się przestępców. Ale czy pani uważa, że takie działania były prowadzone? Ale pani redaktor, na listach Prawa i Sprawiedliwości kandydują właśnie skazani Wąsik i Kamiński, ułaskawieni, Obajtek, którym się interesuje prokuratura, jego zarządzaniem Orlenem, chociażby 1,6 miliarda złotych, które Orlen stracił. To znaczy interesuje się prokuratura. Czy Jacek Kurski, prezes najbardziej propagandowej, obrzydliwej telewizji po 89 roku. Panie redaktor, rozumiem, że to jest pani dziennikarskie, niezależne zdanie. Jestem w stanie zrozumieć, ale zarzuty absolutnie nietrafione. Ja bym wolała, żeby dziennikarze zajmowali się osobami, którym rzeczywiście stawiano zarzuty. A ja bym wolała, żeby pani odpowiedziała na pytania. Którym na przykład wycofano wniosek o zdjęcie immunitetu, jak były marszałek Senatu, wobec którego zostały złożone zeznania, już nie pamiętam, ale chyba ponad 200 obywateli. Ale pani wie, dlaczego został wycofany ten wniosek? No bardzo, bardzo mnie to interesuje, dlaczego, pani redaktor. Bo uznano, że trzeba go uzupełnić. No świetnie. Po tylu latach uzupełnić kolejnymi zeznaniami, pani redaktor? Kolejnymi osobami skrzywdzonymi bardzo głęboko. Pani redaktor, mówimy o człowieku, który brał pieniądze za to, by ratować cudze życie. Innej partii. Ale nie, ponieważ ale ja ta sprawa trwa wiele Prawa lat. I Sprawiedliwości. Ta sprawa trwa wiele lat i nie może ruszyć z miejsca, ponieważ partia Platforma Obywatelska i sojusznicy tej platformy blokują cały czas możliwość przesłuchania i prowadzenia normalnej procedury wobec byłego marszałka Senatu. Ruszmy z miejsca w naszym programie. Kolejny cytat. No przecież jak cię złapią za rękę, to mówisz, to nie moja ręka. To jest rada Urszuli D., byłej dyrektorki Funduszu Sprawiedliwości dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Co mówić, jak sprawą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zainteresuje się Komisja Śledcza ale albo prokuratura? Ale o jakich nieprawidłowościach w tym funduszu rozmawiamy, pani redaktor? Bo mówimy, pani cytuje na razie jakieś, pani czytała jakieś nagrania? Nie czytałam, ponieważ źródło, z którego one pochodzą, są kompletnie niewiarygodne. Nie mówiąc już o tym, że nie wiadomo, w jaki sposób zostały w ogóle pozyskane. Ale źródło, czyli dyrektor departamentu, to jest zaufany człowiek Romanowskiego. Człowiek, wobec którego toczy się postępowanie. Człowiek, którego obrońcą jest osoba, wobec której również toczone i przeprowadzane jest śledztwo. Toczy się, jest nieoskarżonym, jest podejrzanym. Czy podejrzanym o popełnienie przestępstwa. Czy panią nie razi to, co na tych nagraniach mówią te osoby? Pani redaktor, jak będę wiedziała, to, że ustalają, jak mataczyć w postępowaniu, jak nie mówić prawdy. Oni sami przecież tam się przyznają do tego, że tam były nieprawidłowości w tym funduszu. Ale pani redaktor, wróćmy do faktów. A fakty są takie, że są jakieś nagrania, których źródła nie znamy, których znamy, autorem najprawdopodobniej jest człowiek oskarżony. Nie, on jeszcze nie jest oskarżony. On jest prowadzone wobec niego śledztwo. I stara się być małym świadkiem koronnym. No właśnie, więc jak pani rzetelnie chce ocenić wiarygodność po pierwsze tych taśm, po drugie toczonych rozmów, taśmy badają w tej chwili biegli, po trzecie nie były zaangażowanych osób w ujawnianie tych rzeczy, czyli między innymi osoby, wobec której toczone jest postępowanie, która też uchylała się pani przed posłanko, stawiennictwem inne pytanie. I uciekła przed odpowiedzialnością do polskiego parlamentu, nawet nie uczestnicząc we własnej kampanii wyborczej. Wie pani, po co był ten Fundusz Sprawiedliwości powołany? Pani redaktor, Fundusz Sprawiedliwości został powołany po pierwsze, żeby pomagać ofiarom przestępstw. Cudownie. Po drugie, prowadzić edukację w tym zakresie. Po trzecie, zapobiegać przestępstwom. Czy Marcin Romanowski jest ofiarą przestępstwa? Mariusz Gosek, Jarosław Kaczyński, Marcin Warchoł, Zbigniew Ziobro. Pytam dlatego, że z mapy, którą opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości, wynika, że z Funduszu Sprawiedliwości do okręgu wyborczego Marcina Romanowskiego poszło 19 milionów złotych. Do okręgu wyborczego Mariusza Goska, polityka Solidarnej Polski, i Jarosława Kaczyńskiego, bo też startował z tego okręgu, 17 milionów. Do Zbigniewa Ziobry i Marcina Warchoła, do ich okręgów 16 milionów. W sumie z 224 milionów złotych, które można było wydać uznaniowo, według uznania ministra, 201 milionów wydano w okręgach polityków PiSu pani i Suwerennej Polski. Rzucić w tej chwili mnie i naszych słuchaczy jakimiś olbrzymimi kwotami, które szły na pomoc ofiarom przestępstw. No właśnie nie szły na kampanię polityków. Ale jakie Suwerennej Polski? Ale przepraszam bardzo, ale skąd ma pani informację, że one szły na kampanię? Szły na wozy strażackie do straży, szły... Ma pani coś przeciwko ochotniczym strażom pożarnym? Pani czy poseł, kołom gospodyń ja wiejskich? Nie mam nic czy ponad przeciwko, 300 ośrodkom wspierającym ofiary przestępstw? Te pieniądze ponad 300 były przekazywane utworzonych przez polityków pani redaktor, w ich pani okręgach. Nie pozwala oni mi jeździli. Się... No bo pani, pani redaktor, nie odpowiada na bo moje pani pytania. Nie. Ja próbuję odpowiedzieć, a pani redaktor mi absolutnie to uniemożliwia. Więc ustalmy fakty. Opublikowane zostały dwie mapy, z tego co pamiętam. Dwie mapy, które w pełni się pokrywają. Jedna mapa pokazuje wnioski złożone do ministerstwa, właśnie do Funduszu Sprawiedliwości. Druga mapa pokazuje pozytywnie rozpatrzone te wnioski. I te mapy się w pełni pokrywają. Środki, które I tak się z tego składa, funduszu... że one były ale pani redaktor, nikt nikomu nie bronił... W okręgach pani redaktor, pozwoli Polski. Mi pani skończyć. Nikt nikomu nie bronił, a wręcz przeciwnie, wszyscy byli zachęcani do tego, by składać wnioski do ministerstwa w tym zakresie. No nie, każdy pani, mógł pani składać poseł. I pani ponieważ poseł, już ustaliłyśmy, nie wprowadzać żeby, naszych nie, słuchaczy pani w błąd. Redaktor, było proszę tak, nie wprowadzać polityk, naszych albo, słuchaczy teraz w błąd. Ja. Aha, teraz by, pani, był, oczywiście. Było tak, że polityk, pani radio, pani może. Było tak, że publiczne radio. Było tak, że polityk jechał do okręgu, mówił, ile ma pieniędzy do wydania i ile głosów może za to dostać. Proszę poczytać naprawdę te nagrania, które pani są. Redaktor. Proszę poczytać te stenogramy. Mamy ale pani poseł, czy pani może powiedzieć, ale czy pani może, dlaczego pani mnie tak atakuje? Czy pani może po prostu spokojnie, powiedzieć... Ja zalecam więcej spokoju. Ja jestem rozmowie. Spokojna, to tylko dobrze. Chciałabym, żeby pani odpowiadała na moje pytania. A ja bym chciała, żeby pani mi pozwoliła odpowiadać na pytanie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ustaliłyśmy, że były dwie mapy, które są dokładnie nakładają się na siebie. Są dokładnie takie same. Czyli mapa złożonych wniosków o dofinansowanie różnych projektów i mapa rozpatrzonych pozytywnie wniosków. Powiedziałam, mapy się pokrywają. Czyli każdy mógł złożyć taki wniosek. Parlamentarzysta zachęca do składania wniosków. I to jest też oczywiste, bo to jest jego praca, jego służba, żeby mieszkańców swojego okręgu. A dlaczego nie? Żeby w swoim okręgu. Ale dlaczego nie zachęcać w okręgu instytucji, które tam działają, prowadzą pozytywną działalność na rzecz społeczeństwa, żeby ich nie zachęcać do tego, by składali wnioski o dofinansowanie tychże pozytywnych działań. A dlaczego Centrum Praw Kobiet, które pomaga bitym kobietom, nie dostawało pieniędzy? A ja nie wiem. Może nie składało. Składało, występowało o pieniądze. Dostawało pieniądze, dopóki Zbigniew Ziobro nie został ministrem. Wcześniej na terenie Polski działało kilka instytucji, które wspierały, pomagały, opiekowały się ofiarami przestępstw. Kobietami zgwałconymi, bitymi przez mężów, doświadczającymi przemocy w rodzinie, na ulicach, gdziekolwiek. Kilka. Zmieńmy temat. Nie, pani redaktor, proszę mi pozwolić dokończyć. I to były tylko duże miasta. Kobiety, które tych samych przestępstw doświadczały w małych ośrodkach, w ośrodkach odległych od dużych miast, nie miały żadnego wsparcia. To właśnie ten fundusz pozwolił na otwarcie ponad 300 ośrodków, które tego wsparcia udzielały. To właśnie ten fundusz finansował te miejsca. Czy wsparciem dla ofiar przestępstw było ponad 60 milionów dla egzorcysty księdza, który miał wybudować w Wilanowie studia nagrań, stanowiska do montażu, do postprodukcji? Pani redaktor, przecież ośrodek, bo ja rozumiem, że mówimy o tym ośrodku, stoi. To, że w tej chwili nie może być oddany do dalszych, do działań, dla których został powołany, no to dlatego, że finansowanie zostało wstrzymane. Osoba odpowiedzialna, osadzona do aresztu. Na antenie radiowej Trójki. Co pani będzie robić w Parlamencie Europejskim? Pani redaktor, będę w większości robić to, co czym zajmuję się również tu w polityce krajowej, zajmując się polityką zagraniczną. Od lat zajmuję się polityką wschodnią, budując po pierwsze pozycję Polski w tym regionie Europy, po drugie wspierając demokrację w takich krajach jak Białoruś, Ukraina, a teraz Ukraina walcząca z Federacją Rosyjską, Ukraina pogrążona wojną, ale Gruzja, uwięzieni politycy gruzińscy na przykład, czy białoruscy, wcześniej Aleś Bielacki, ale nasz Andrzej Poczobut, wcześniej też Angelika, to wspieram osoby, które walczą o demokrację, pomagam im w tym i tymi działaniami, jak również wspieraniem polskiej pozycji na arenie międzynarodowej, będę zajmowała się w Parlamencie Europejskim, chroniąc Polskę przed paktem migracyjnym, chroniąc Polskę przed narzucaniem euro i likwidacją złotego, chroniąc Polskę przed Zielonym Ładem. Kropka, dziękuję Zielony bardzo. Zielony Ład reklamował komisarz Wojciechowski z Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił, że to jest bardzo ważny Mówiliśmy program, wtedy o do którego Zielonym trzeba Ładzie, który dziękuję. Pomagał małym Musimy i średnim gospodarstwom. Na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem była Małgorzata Gosiewska, posłanka PiS, kandydatka do Parlamentu Europejskiego, ale proszę zostać z nami. Przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Aaron Fraser i Payback w trójce, a mamy już 8:30. O sytuacji na drogach Hanna Hardej. Zaczynamy od województwa podkarpackiego i drogi 77 Przemyśl-Orły w miejscowości Duńkowiczki. Na 140 km droga jest zablokowana na wysokości przejścia dla pieszych i w związku z tym wprowadzono objazdy w kierunku Jarosławia przez Bolestraszyce, w kierunku Przemyśla przez Orzechowce. Teraz droga 94 Sędziszów Małopolski Klęczany. Na 572 km zderzyły się dwa auta osobowe. Dwie osoby zostały ranne i nie ma przejazdu w kierunku Dębicy. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Na autostradzie A4 jest korek. Zatrzymują się kierowcy na Śląsku w okolicach węzła Brzęczkowice na jezdni do Wrocławia. Przed węzłem Brzęczkowice trzeba też postać na trasie S1 w kierunku Tychów. No i zatrzymują się również kierowcy do Dąbrowy Górniczej na trasie S1 przed węzłem Brzezinka. W Wielkopolsce stoją ci, którzy jadą trasą S11 od Gądek do węzła Krzesiny w kierunku Poznania. No i na trasie S5 od węzła Kleszczewo do węzła Poznań Wschód w stronę A2 trzeba też postać. Autostrada A2 Grodzisk Mazowiecki Pruszków na 448 km mamy spory zator, bo tutaj stoi zepsuta ciężarówka, która blokuje jeden pas w kierunku Warszawy. I życzymy szerokości oraz ostrożności także, a teraz Krzysztof Zyblewski i skrót serwisu Trójki. Jutro w 27 miejscach położonych na terenach przygranicznych zostanie przywrócony czasowy zakaz przebywania. Strefa buforowa na granicy z Białorusią jest potrzebna w związku z narastającą presją migracyjną, powiedział w Polskim Radiu wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Podkreślił, że codziennie jest kilkaset prób nielegalnego pokonania granicy i dlatego służby muszą mieć możliwość sprawnego zarządzania przestrzenią przy granicy z Białorusią. O świcie ratownicy Topru przetransportowali śmigłowcem do szpitala w Zakopanem turystę z Litwy, który spadł ze świnicy. Akcja ratownicza trwała w nocy. Do wypadku doszło już po zmroku. Jeden z litewskich turystów pośliznął się i spadł około 90 metrów w kierunku dolinki pod kołem. Jest mocno potłuczony. Ratownicy Topru podkreślają, że w wysokich górach w wielu miejscach wciąż zalegają płaty zmrożonego śniegu i poruszanie się po nich wymaga odpowiedniego sprzętu. Ponad 750 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z gwałtownymi burzami, które przechodzą nad Polską. Dziś rano interwencji było już około 10. W niedzielę najwięcej zgłoszeń Straż Pożarna otrzymała w Wielkopolsce 200, w województwie kujawsko-pomorskim ponad 100 oraz na Mazowszu ponad 90. Dotyczyły głównie wypompowywania wody w związku z lokalnymi podtopieniami i usuwania skutków wichur. Rano Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia dla 4 województw: świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Obowiązują do północy. Pełny serwis Trójki o 9. W ciągu dnia pojawią się przelotne opady deszczu i burze z gradem jedynie na zachodzie kraju. Przewróć stronę. Jedynie na zachodzie kraju bez burz. Pojawią się one we wschodniej połowie Polski. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 20 stopni Celsjusza na zachodzie do 25 na południowym wschodzie. Przewróć gwiazdka stronę. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 18 stopni Celsjusza. O, już wszystkie strony przewrócone. Przewróć stronę. Nie, już wszystkie strony zostały przewrócone. Już cała prognoza pogody za nami. Dziś Światowy Dzień Roweru, no to chyba nie mamy innego wyboru niż dwa kółka w drodze do pracy. Albo z pracy, jak pan Łukasz z Łodzi, który napisał do nas... Nie, napisał jedną stronę. Pozdrawiam, niestety od 3 w pracy, ale po 12 kończę i na rowerek. Kto jeszcze zapisuje się na listę porannych kolarzy? To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 25 minut pozostało do 9. Przewróć stronę. Klasy stał się brzuchatym po strachem okolicy, który sypie trutkę kotom, wszystkim życzy źle. który chciał mi kiedyś podarować księżyc, co potrafił podbić piłkę tysiąc razy, jest dziś dziadem, dziadem z grzywką w nosie. Marnieje w niewygodzie, nie pamięta, nie pamięta. Marnieje w niewygodzie, nie pamięta, nie pamięta. Cold War Kids w utworze Blame to na 18 minut do 9 w programie trzecim Polskiego Radia. Najlepsza muzyka w Trójce o poranku, rzecz jasna, obowiązkowa. Choć i U2 się dziś pojawiło, ale ta najlepsza też nam towarzyszy, no i także o muzyce mówimy. A dziś konkretnie na tapecie teksty rapowych piosenek i reakcja na ich pewne elementy włoskiego wiceministra kultury. Co ogłosił pan Gianmarco Mazzi? Otóż to, że chce zabrać dotacje wytwórniom, które będą produkować i wydawać piosenki z tekstami seksistowskimi i opisującymi kobiety negatywnie. To dobry ruch, czy po prostu cenzura? Spróbuję na to pytanie odpowiedzieć Martyna Masztalerz. Wiele tekstów rapowych i trapowych razi przemocą, w tym agresją wobec kobiet. To znaczy nie wszystkich razi, bo ich wykonawcy niejednokrotnie gromadzą na swoich koncertach prawdziwe tłumy. Uważnie na nią lukam, z obserwacji płynie nauka. Tak, w kawałkach rapowych, które słucham, zdarza się wykonawcom obrażać kobiety. Totalnie mi to nie przeszkadza. Niech sobie śpiewają o czym chcą. Jeśli raperzy obrażają kobiety z konkretnego powodu, na przykład kobieta ich zdradziła, poniżała, to według mnie odpowiednie odegranie się na konkretnej kobiecie. To czyste zło, to zwykłe dno. W kawałkach rapowych i trapowych, których zdarza mi się aktualnie słuchać, raczej wykonawcy nie obrażają kobiet. Artyści, których szanuję, nie wyrażają się w ten sposób, wręcz przeciwnie, starają się kobiety wspierać. Uważam, że w przestrzeni publicznej nie ma miejsca na szerzenie mowy nienawiści oraz obrażanie grup społecznych czy to płci. Także nie powinno być mowy o finansowaniu takich utworów ze środków publicznych. I tu pojawia się włoski wiceminister kultury Gianmarco Mazzi. Przedstawiciel rządzącej narodowo-konserwatywnej partii Fratelli d'Italia, czyli Bracia Włosi, oznajmił: należy zaprzestać finansowania ze środków publicznych wytwórni muzycznych, które produkują utwory z tekstami wyrażającymi brak szacunku dla kobiet. To szaleństwo zatruwać młodzież takimi słowami. Językoznawca Artur Czesak w odpowiedzi na słowa włoskiego wiceministra nie gryzie się w język. Mam wrażenie, jakby ten polityk wyszedł spod kamienia, czyli nie zauważył przemian w kulturze muzycznej i w świecie wartości co najmniej od 30, jeśli nie więcej lat. Rap jest dominującą subkulturą, która staje się kulturą mainstreamową. Również w polskiej muzyce widać ten trend, podkreśla wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy odbicie tego świata buntu, subkultury, związków z gangsterami, ze światem narkotyków, z policją jako głównym wrogiem, a zarazem reprezentantem tego porządku oficjalnego, z instrumentalnym traktowaniem kobiet, co ma jakiś związek też ze światem wartości utrwalonym w kanonach przestępców, takich zawodowców grypsujących. Oczywiście nie pochwalam przemocy wobec kobiet, podkreśla językoznawca, ale najbardziej dziwi mnie to, że pan minister zauważył rap i trap w 2024 roku. Według aktywistki Mai Staśko temat podniesiony przez Gianmarca Mazziego jest bardzo ważny i niezmiennie aktualny. Gdy mówimy o dyskryminacjach, piosenkach, treściach jawnie dyskryminujących jakieś grupy społeczne, to po prostu mówimy o tym, czy państwo chce wspierać wykluczanie całej grupy społecznej, czy też nie. Maja Staśko podkreśla, że w Polsce takie dyskusje też mają miejsce. Głównie jeśli chodzi o koncerty na festiwalach finansowanych przez miejskie instytucje, czyli z publicznych pieniędzy. Raperzy, którzy mają skrajnie seksistowskie, mizoginistyczne treści, w których kobiety są poniżane, upadlane, sprowadzane wyłącznie do funkcji seksualnej i seksualizowane, również bywają zapraszani na takie wydarzenia, festiwale. W zeszłym roku udało się przez naciski społeczne zablokować kilka takich koncertów organizowanych przez publiczne instytucje, dodaje aktywistka. Urzędnicy zapoznali się z treścią tych piosenek i uznali, że nie chcą promować takich wartości miejskimi, pieniędzmi, ale także wszystkich osób. Także tych, które takimi piosenkami są dyskryminowane. Hej, su**, ra, ra, ra, ra, znamy wasze sztuczki. Brytę DM-y, cztery snapchaty. Jak pisze tobie, że jedzie po pracy do taty, to znaczy, że jedzie do bla. Utwory, w których kobiety są seksualizowane i dyskryminowane, absolutnie nie powinny być wspierane przez instytucje publiczne, konstatuje Maja Staśko. Ale językoznawca Artur Czesak nie ma wątpliwości, że obcięcie finansowania publicznego niewiele zmieni w rapowej i trapowej subkulturze. Obiegi, finansowanie i popularność nie jest uzależniona od dotacji ministerialnych. ej lala. Widzę jak patrzysz kontrolę. Wiesz, nie musimy się znać, żebyś przyszła do mnie w nocy i zmieniła mój świat. No ciekawe, jak będzie rozgrywać się cała sprawa. Na razie we Włoszech, ale zwykle to jest tak, że ktoś zaczyna, a potem podobne ruchy pojawiają się w innych miejscach, być może także w Polsce. Dwanaście i pół minuty do godziny dziewiątej. Scissor Sisters w trójce. Take Your Mama. I 7 trójek to nasz numer telefonu, także w temacie turystyki i overturyzmu. Dużo turystów, trzeba pracować w sklepie, nie ma siesty. No i to ludzi boli tam, no bo jak to jest? No normalnie muszę się wziąć do pracy, pracować, co chwilę ktoś przychodzi. Była cisza, spokój, nie. Mam taką propozycję. Skoro dziś, mam nadzieję, udanie, rozpoczęliśmy już ten trudny tydzień, to może przyjmę na siebie pewne wyzwanie i od jutra spróbujemy rozmawiać w audycji na antenie, live, na żywo, z mniejszą, co najmniej mniejszą liczbą nagrywanych telefonów. A co? W końcu zapraszamy do trójki. I myślę, że spróbujemy też jutro odpalić zabawę w Kiedyś to było. Szczegółów na razie nie zdradzam. Zostało nam 7,5 minuty do godziny 9:00. O pełnej rzecz jasna serwis, sport i pogoda, a później audycja Dobrego Dnia i Justyna Grabasz. Dziękujemy, ruszam na śniadanie. Przewróć stronę. Zupy zjedz, talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. Mamo... Nie będę jadł pomidorowej na śniadanie. Bartosz Bielecki audycję wydawał, Stanisław Perzyna odbierał od państwa telefony, Michał Jakubik realizował, a Robert Grzędowski mówił i mówi już do usłyszenia. Przewróć stronę. Pewien zwykły ktoś, czas na twarzy zbladł. Kiedy zrobił chron, w łatkę wpadł. Konsekwencje ma. Pewien zwykły ktoś, który wstecz się bał. Biegał noc i dzień, ale w kółko gnał. Aż któregoś dnia się wydarzył cud i to błędny krok w dobrą stronę zniósł. Płyną minuty i godziny, z pozoru całkiem zwykły. Cicho i gryźliwy ewakuacji plan. Płyną minuty i godziny i nadal nic się nie chce stać. Więc gdy ten plan już wymyślimy, podamy znać. Autopromocja.